Manți și iubire în hohote de râs. Supercomedia cu sex appeal Swing. Trebuie să vezi acest spectacol cu Adriana Șchiopu, Constantin Pușcașu, Andreea Mateiu, Răzvan Oprea, Alexandra Petrei și Andrei Mateiu pe 23 februarie la Sala Epica a Cinematografului din Băneasa Shopping City. Recomandat de Europa FM. Grimus, Unmanageable Species, una dintre cele mai bune trupe rock alternativ din România, lansează cel de-al patrulea material din carieră. 23 februarie, ora 21, Fratelli Social Club, Unmanageable Species, cea mai personală poveste Grimus de până acum. Bilete disponibile pe grimus.ro, recomandat de Europa FM. Una dintre cele mai valoroase comedii contemporane românești revine pe scena Palatului Național al Copiilor. Pe 26 februarie sunteți invitați la Gaițele, un spectacol de referință cu Florina Cercel, Carmen Tănase, Virginia Rogin, Carmen Ionescu și alții. Distribuția completă, bilete și detalii pe startickets.ro, bilete.ro și belete.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Premierul promite săptămâna aceasta, prin ordonanța de urgență, va fi rezolvată problema indemnizațiilor scăzute pentru cei aflați în concedii medicale, inclusiv pentru femeile aflate în concediu prenatal. Vom avea în următoarea ședință încă o ordonanță de urgență să reglăm pentru mămici, pentru concediile medicale, unde avem deficiențe, le vom regla. În câteva zile, ministrul finanțelor va prezenta formularul unic prin care își vor declara veniturile cei care câștigă din activități independente. Acest formular unic va înlocui declarația 600. Un formular unic, vom face o prezentare publică a modului în care gândim noul mecanism. Cred că în următoarele zile, după ce avem discuția cu domnul prim-ministru. Zeci de mămici protestează de la ora 15 la Târgu Jiu față de condițiile din spitale. În plan extern, epava avionului prăbușit ieri în Iran a fost găsită în centrul țării, iar în Londra s-au decernat aseară premiile Academiei Britanice de film. And the BAFTA goes to Three Billboards. Prognoza meteo pentru început. Sunt precipitații mixte în Oltenia, Muntenia și în Dobrogea, iar în sudul Banatului plouă. Vreme rece și mohorâtă în cea mai mare parte a țării. Maximele termice vor fi astăzi între minus 3 grade în estul Transilvaniei și plus 7 în dealurile de vest. Vor mai fi precipitații slabe, ninsori în zonele de deal și de munte, mixte în Muntenia și în Oltenia și ploi în Dobrogea, Banat și izolat în Crișana. În București acum un grad, maxima va fi în jur de 2. Ascultați știrile Europa FM. Premierul Viorica Dăncilă, prima reacție după protestul mămicilor de ieri de la guvern, săptămâna aceasta, prin ordonanța de urgență, va fi rezolvată problema indemnizațiilor pentru femeile aflate în concediu prenatal. Aceste indemnizații, alături de sumele încasate de cei aflați în concediu medical, au scăzut după ce modul de calcul al contribuțiilor sociale a fost modificat. Premierul Viorica Dăncilă. Au existat unele probleme, așa cum ați văzut încă din prima ședință de guvern, au existat ordonanțe care să regleze acolo unde s-au produs așa, să zicem, defecțiuni. Vom avea în următoarea ședință încă o ordonanță de urgență să reglăm pentru mămici, pentru concediile medicale, unde avem deficiențe, le vom regla. Cei care au pierdut deja banii din salariu sau din indemnizații vor putea recupera printr-o declarație rectificativă. Sunt așteptate lămuriri săptămâna aceasta după ședința de guvern. Și până să apară aceste lămuriri, săptămâna aceasta aduce o nouă serie de proteste. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ amenință cu proteste de amploare dacă guvernul nu va rezolva problema banilor pentru concedii medicale, dar și problema unor salarii din educație care ar fi prea mici, explică Iulia Verbancu. Membrii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ spun că miercuri și joi între 100 și 200 de sindicaliști FSLI își vor cere drepturile în stradă și vor picheta Ministerul Muncii. Cer modificarea Ordonanței 3, care a făcut ca angajații aflați în concediu medical să primească mai puțin bani la salariu. De asemenea, reclamă faptul că salariile lor au fost greșit stabilite prin noua lege a salarizării bugetarilor, președintele FSLI Simion Hăncescu. Avem o problemă care trebuie rezolvată urgent, legată de concediile medicale. Sunt colegi de noștri care pierd sume consistente. Sunt nemulțumitoare legea salarizării. Profesorul debutant acum are 1470 de lei, urmărirea de 25% la 1 ianuarie. Și va ajunge la maximum 2400 de lei în 2022. Salariul pe care îl regăsim în momentul de față la un șofer, de la un consiliu local, de exemplu. Avem iarăși o solicitare, posibilitatea de a se pensiona cadre didactice cu 3 ani înainte de a împlini vârsta standard. Din motive obiective, motive medicale, să poată pensiona. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a trimis memorii cu revendicările către guvern și către mai multe instituții publice de câteva săptămâni, însă nu a primit până acum niciun răspuns. Replica de la doamna premier Viorica Dăncilă a venit tot astăzi. Aceasta îi roagă pe sindicaliști să nu treacă la măsuri extreme. Trebuie să vedem ce solicită, ce este real din ceea ce solicită. Eu sunt un om al dialogului, am să văd care sunt problemele. Dacă mai sunt probleme, le vom regla așa cum am făcut-o. Deci eu cred că dialogul este cel mai bun și cred că trebuie să avem o altă abordare. Informația momentului, alertă cu bombă acum la Curtea de Apel București. Amenințarea a fost făcută și la parchetul de pe lângă Tribunalul București. Acolo au fost chemați pirotehniștii care verifică dacă există într-adevăr o amenințare reală. Curtea de Apel București a fost evacuată. Vom reveni la această informație. Revenim acum la guvern. În câteva zile, ministrul finanțelor va prezenta formularul unic prin care își vor declara veniturile cei care câștigă din activități independente, inclusiv drepturi de autor, chirii și dividende. Acest formular unic va înlocui declarația 600. Eugen Teodorovici, în urmă cu aproximativ o oră. În următoarele zile vom vedea un mecanism învechit care va fi schimbat. Spuneți-ne exact despre ce este vorba. Mă refeream la acel formular fost 600. Un formular unic, vom face o prezentare publică a modului în care gândim noul mecanism. Cred că în următoarele zile, după ce avem discuția cu domnul prim-ministru. Vă dau doar câteva principii. V-am spus, în cele 5 sau 6 cătestele va fi un singur formular, va fi depus o singură pe an, va fi o plată. E foarte important că cei... Pe estimat. Bine, în cazul de față știți foarte bine că avem și anul 2017, care trebuie închis. Un lucru foarte important este acela al schimbării calității de asigurat care intervine la momentul plății și la momentul depunerii formularului. Este foarte important. Ministrul Finanțelor spune că s-ar fi găsit o soluție și pentru deblocarea sponsorizărilor pe care unele companii le acordau până acum organizațiilor neguvernamentale. Odată cu nou formular se rezolvă și problema aceasta a ONG-urilor. Sau transferul către ele a unor sume din... Există riscul ca unele ONG-uri să nu-și mai poată desfășura activitatea pentru că se finanțau? Nu, absolut deloc și, în fine, nou formular va arăta chiar și o dorință pe alocare de mai mulți ani. Nu să face an de an să facem această alocare. Dacă dorești să redistribui cei 2% pentru o anumită structură ONG, poți să o faci pe 2 sau pe 3 de zile ca să nu faci an de an această prevedere. Încă din noiembrie, reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale atrageau atenția că guvernanții măresc plafonul de la care o companie plătește impozit pe venit și că 80% dintre companiile mici nu vor mai putea face sponsorizări deductibile. Pe de altă parte, zeci de mămici vor să iasă în stradă astăzi la Târgu Jiu pentru a protesta față de condițiile din spitale. Protestul va avea loc între orele 15 și 17, cu amănunte Alexandra Stănescu. Mobilizarea s-a făcut din nou pe Facebook. De la ora 15, sute de mame spun că ies în stradă în fața prefecturii pentru a se plânge de condițiile din spitale. Organizatoarele manifestației spun că în unitățile medicale se produc tragedii în lanț, în special la secția de pediatrie din Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Mai multe mame au declarat pentru presa locală că au ajuns să se teamă pentru viața lor și a copiilor lor. Secția de pediatrie din Spitalul Județean Târgu Jiu se numără printre puținele secții care nu au fost renovate. Au semnalat mamele care spun că în afară de montarea unor termopane, clădirea a rămas exact ca înainte de 1989. Ascultați știrile Europa FM. Programul Tomate continuă și anul acesta. Suma alocată pentru sprijinul producătorilor de roșii în spații protejate ajunge la 180 de milioane de lei. Față de anul trecut, numărul fermierilor doritori să participe la program s-a dublat, susține ministrul Agriculturii Petre Daia. Cum au primit producătorii programul Tomate, ne spune Mihai Bucureșteanu. Anul acesta vor participa 9.000 de fermieri în programul dedicat roșiilor românești. Este un proiect binevenit de ajutorare prin care producătorii își pot moderniza ferma, a declarat pentru Europa FM Vlad Gheorghe, președintele unei asociații de producători legume-fructe. El a primit acei bănuți și către și-a luat cărbuni, lemne, materiale din asta de încălzit, o dublă folie. Le-a investit, deci țăranul nu e atât de negospodar ca să nu-și cumpere ceea ce îi trebuie în următoarea perioadă. El trebuie să rea ciclu de tomate care deja acum unii dintre ei au plantat. Pentru a primi cei 3.000 de euro pe 1.000 de metru pătrat, producătorul trebuie să facă dovada vânzării a 2 tone de roșii. Aici apare o problemă și anume cantitatea a rămas în plus, spune Vlad Gheorghe. Însă marele impediment este că ar fi bine dacă se va reuși să valorifice întreagă cantitate, nu numai 2 tone. De ce? Pentru că el știe că va avea un preț garantat, va fi fără vreun stres în a vinde și valorifica producția, că cea mai mare temere este valorificarea, nu munca în sine. Mai mult, asociațiile din domeniu cer și un proiect pe termen lung, prin care să se realizeze și alte produse finite, ca de exemplu pasta de tomate. Conform datelor oficiale, cantitatea de roșii proaspete livrate în 2017 de către cei care au participat în programul Tomate Românești a depășit 50.000 de tone. Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, și fiul său, fostul deputat Vlad Cosma, au ajuns azi dimineață la Instanța Supremă, unde este programat ultimul termen al procesului în care sunt judecați pentru corupție. În prima instanță, cei doi au fost găsiți vinovați și condamnați la 5, respectiv 8 ani de închisoare. Și înainte de noua ședință de judecată, Antena 3 a difuzat aseară noi acuzații lansate de Vlad Cosma, care susține că procurorii DNA Prahova ar fi fabricat probe. Anca Grădinaru. Cei doi membri ai familiei Cosma, tatăl și fiul, sunt judecați pentru acordarea unor contracte de asfaltări de drumuri în județul Prahova. Procurorii DNA l-au acuzat pe Mircea Cosma de luare de mită și abuz în serviciu, iar pe Vlad Cosma de trafic de influență. Fostul deputat a refuzat să facă declarații. Nu mi este teamă de nimic din acest considerent, mă aflu aici. Adevărul va ieși la ele. În schimb, sora lui Vlad Cosma, Andreea Cosma, a declarat că este convinsă că decizia inițială de condamnare a tatălui și fratelui său va fi revocată. Deputat în Parlamentul României, Andreea Cosma susține acuzațiile fratelui său, potrivit cărora fostul procuror Mircea Negulescu și alți colegi de-ai săi de la DNA Ploiești au inventat probe în dosarele mai multor persoane publice. Și tatăl meu și fratele meu și Ghiță Sebastian și Savu Daniel și mulți alții care au apărut la televizor și șeful de la DGA și Cristi Tudorel, care au vrut să fie ars de Negulescu, sunt cetățenii județului Prahova. Ei au așteptări de la mine să merg în Parlament, să le respect drepturile și libertățile, să-i apăr. Nu-i normal? Până acum în Parlament? Păi nu mi se pare că asta facă, de-aia m-am dus la televizor, ca să fiu văzută. Păi unde, ce să fac în Parlament? Ce alte persoane necunoscute, care nu au atâta notorietate, s-au aflat în atenția dumneavoastră și care au avut probleme și pentru care luptați? Mai sunt multe persoane, dar, din păcate, nu pot să stau la televizor zilnic. Inspecția judiciară s-a autosesizat și verifică activitatea de la DNA Ploiești, iar parchetul general a fost sesizat cu privire la presupusele abuzuri ale unor procurori de la acest serviciu. Până acum, DNA a respins acuzațiile lui Vlad Cosma. Ascultați știrile Europa FM. Revenim la Curtea de Apel București. Poliția Capitalei confirmă că o persoană necunoscută a sunat la 112 vorbind despre existența unui sistem exploziv în incinta Curții de Apel București. Biroul pirotehnic al poliției desfășoară activitățile specifice în astfel de cazuri. Palatul de Justiție, unde funcționează Curtea de Apel București, și judecătoria sector 5 au fost evacuate. Alerta cu bombă a fost primită în jurul orei 12:20. Informații externe. Acum, epava avionului prăbușit ieri în Iran a fost găsită în centrul țării, a anunțat un oficial local. Amintim, un avion ATR-72 care asigura legătura între Teheran și Iasuj, un oraș situat la 500 de kilometri sud de capitala iraniană, a dispărut ieri de pe radar la aproximativ 45 de minute după decolare. Aeronava avea la bord 66 de oameni, printre care și un copil. Nu există supraviețuitori. În Londra s-au decernat aseară premiile Academiei Britanice de Film, din nou pe fondul dezvăluirii de abuzuri sexuale din industria de divertisment. Numeroase vedete au purtat ținute negre pe covorul roșu, cum s-a întâmplat și la ceremonia Globurilor de Aur de la Hollywood, în semn de solidaritate cu victimele hărțuirilor sexuale. Cine sunt câștigătorii BAFTA? Aflăm de la Iulia Anochi. And the BAFTA goes to Three Billboards. Lungmetrajul Three Billboards Outside Ebbing, Missouri a fost marele învingător al serii, unde această peliculă a câștigat 5 trofee, inclusiv la categoriile cel mai bun film și cel mai bun film britanic. Doi dintre actorii din distribuția acestui film, Frances McDormand și Sam Rockwell, s-au impus la categoriile cea mai bună actriță în rol principal, respectiv cel mai bun actor în rol secundar. Filmul a triumfat și la categoria cel mai bun scenariu original. Gary Oldman a câștigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol principal, grație evoluției sale din filmul Darkest Hour, în care l-a interpretat pe Winston Churchill. Multe dintre vedetele serii au defilat pe covorul roșu îmbrăcate în negru. Frances McDormand a urcat pe scenă pentru a-și primi premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal, purtând o rochie în nuanțe de roșu și negru. As Martin said, I have a little trouble with compliance. Așa cum Martin știe deja, eu am o mică problemă atunci când trebuie să mă conformez, dar vreau să știți că sunt alături de surorile mele care poartă negru, a declarat actrița, vorbind despre ținuta ei vestimentară, în contrast cu cele ale multor vedete din sală, care au purtat rochii complet negre, în semn de sprijin față de mișcarea Time's Up. Pe de altă parte, ducesa de Cambridge, respectând protocolul regal care interzice membrilor familiei regale din Marea Britanie să adopte atitudini politice în chestiuni publice, a purtat o rochie amplă într-o nuanță închisă de verde. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Dinamo a pierdut printre degete o victorie împotriva marii rivale FCSB. Derbiul s-a încheiat 2-2 după ce în minutul 84 albroșii conduceau cu 2-0 marcatori Pešić și Torje. Man a redus diferența, iar Teixeira le-a dat lovitura gazdelor de pe Arena Națională în ultima fază a prelungirilor. Antrenorul dinamovist Vasile Miriuță regretă că o greșeală personală, o neglijență de marcaj i-a privat echipa de victorie, însă vrea ca jucătorii să depășească repede momentul, fiindcă nu este timp de lamentări. Urmează sâmbătă meciul decisiv pentru calificarea în play-off, în deplasare la Astra Giurgiu, meci pe care Miriuță spune că ar fi trebuit să-l câștige chiar și în cazul unei victorii aseară. De cealaltă parte, Nicolae Dică este de părere că FCSB a dominat în permanență, dar a fost taxată pe contraatac din cauza unor gafe ale defensivei. El consideră că dacă ar mai fi avut la dispoziție 7-8 minute, echipa lui ar fi putut chiar să răstoarne rezultatul. În urma remizei de ieri, FCSB s-a îndepărtat la 4 puncte de liderul CFR Cluj. Etapa a 25-a, penultima a sezonului regulat, se încheie diseară cu meciul FC Viitorul FC Botoșani, programat la ora 20:45. Nicușor Stanciu a debutat cu gol la Sparta Praga. Mijlocașul transferat de la Anderlecht a deschis scorul în minutul 5 al meciului cu Slovan Liberec, câștigat de gazde cu 2-0. Ceilalți doi români, Bogdan Vătăjelu și portarul Florin Niță, au fost și ei titulari. Sparta Praga este pe locul al patrulea la 16 puncte de liderul Victoria Pilsen, dar la doar două de poziția secundă ce duce în preliminariile Ligii Campionilor. Petra Kvitova a câștigat turneul de 3 milioane de dolari de la Doha. Cehoaica a învins-o în finală pe Garbine Muguruza, după ce, la fel ca în meciul anterior cu lidera mondială Caroline Wozniacki, a pierdut primul set la 3. Kvitova a revenit și aseară și s-a impus cu 6-3-6-4. Amintim, victoria ei din penultimul act o va readuce pe Simona Halep pe numărul 1 mondial începând de săptămâna viitoare. Accidentată în Qatar, Halep a abandonat înaintea semifinalelor și nu va juca nici săptămâna aceasta în Dubai, unde nu va participa însă nici Wozniacki, iar daneza va pierde punctele pe care le avea de apărat. Roger Federer a triumfat în turneul de la Rotterdam. Devenit de astăzi cel mai vârstnic lider ATP din istorie, veteranul de 36 de ani și jumătate s-a impus lejer în finala cu bulgarul Grigor Dimitrov 6-2-6-2. În Olanda, Federer și-a trecut în palmares al 97-lea trofeu al carierei. 13 și aproape 17 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă spun din capul locului că îmi dau seama acum, o să intru nepregătit în emisiunea de astăzi. Am intrat și eu pe site-ul Poliției Române să văd câte persoane sunt date în urmărire și când văd 10, după care mai jos, pagina întâi din 125 de pagini cu urmăriți. Doamnelor și domnilor, vă întreb astăzi, oare nu-i mai bine pentru țara noastră să-i lăsăm să fugă? Imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.